I love you. Kima zako na busara zako zimefikisha mbali nchi. Mitano tena tunakupa, baba wendo mtetezi wetu. Kwenye mazito na magumu, ulisimama upande wetu. Japo walikulaumu leo umeupandisha uchumi wetu. Wapizani tumbo joto, jojo. Hapa kwetu kazi moto. Jisu livo piga nusiku wa ulali. Mapishi walokatasa wanakubali. Siemu siya mimi ndo chamalangu. Hata kama tukisema rabda tukushukuru kwa ulo yafanya bado. Umejenga frayo bado doma ikulu. Tanzania sasa gado. Hata kama tukisema rabda tukushukuru kwa ulo yafanya bado. Standard gauge Air Tanzania. Tanzania tupo baba gado. Baba ishu na wapinzani. Kura yangu sisi. Maendeleo ya nje na ndani. Kura yangu sisi. Maisha bora kwa si wanyonge. Kura yangu sisi. Afya na elimu bure. Kura yangu sisi. I sing for you mom. I sing for you Magufuli. Sisi. Sisi. Ayo yo yo, chama chetu kipo ngari ngari, Magufuli ngali ngali, Mama Samia ngali ngali, Majaliwa ngali ngali, Hussein Mwinyi ngali ngali, na Bashiru ngali ngali, Filipu Mangula ngali ngali, pole pole ngali ngali, ngali ngali, Magubaba ngali ngali. Ayo yo, ngari ngari ngari, ngari ngari ngari, CCM, CCM. Baba ishwi na wapinzani. Kura yangu CCM. Omendeleo ya nje na ndani. Kura yangu CCM. Maisha bora kwa si wanyonge. Kura yangu CCM. Afya na elimu bure.